zatańczymy, piękna pani. Jesteśmy tu sami, chyba czekałem na panią, przesiadując tu nocami. Jak pani pięknie pachnie. Oj, wypchnęło mi się, przepraszam, nieładnie. Tak pięknie, tak zgrabnie wygląda w czarnym. Pani, mogę obrócić się, nie powrócę stópek za nic. O, cudownie, dobra, teraz ciągnę do się, hop. Coś mówiłaś piękna do mnie? Wiesz, powiem nieskromnie, opinie takie krążą, że robię to cudownie i nie mówię to o tańcu, tylko moja miła. Może byś sprawdziła? No już, dobra, dobra, żartowałem, moja piękna, bo jakaś nieugięta. Wiem, moja droga, zwieszamy dystans tańca, nigdy mnie nie zawiódł sposób na przytulańca. Dobry wieczór państwu. Teraz fajnie widzisz to. Słyszysz, piękna ten śpiew, volta, volta. Wie, jestem przystojny, jak John Travolta. Nie musisz tego mówić, widzę jak spoglądasz. Być ze mną, to prestiż, jak dziewczyna agenta bomba. Jak zajaranie u mnie, na winklu Colta. Jak Honda bez gazu, czysty benzyniaczek. Jak pilot w dębinie, nie inaczej. Chcesz drinka, Johnny Walkera? A nie teraz, okej. Skończymy tańczyć, zrobimy melarz. Ja stawiam, nic się nie przejmuję. Weź nic nie mów, spokojnie. Zostało mi jeszcze z TVN-u trochę. Czemu nic nie mówisz? Wiem, wiem, onieśmielam, ale coś o sobie możesz powiedzieć teraz. Skryta taka jesteś. He, to lubię. Dobra, koniec tańca. Chodź ze mną do pałacu. Nie? Nie idzie? Idzie pajacu. Nie, nie, nie, nie, nie! Zatrzymaj je! Nie.